podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, noget af det, som jeg ved, du går meget op i, det er identitetspolitik. Er det ikke rigtigt? Jo, det ligger mig meget på sinde at have en mening om det hele tiden. Så hvad mener du om den danske madkultur? Synes du, at det er noget, vi går nok op i her i landet? Den danske madkultur, det kommer lidt an på, hvordan man går op i den. Hvis man går op i, ligesom Dan Jørgensen, der hele tiden kravlede ind i mit køleskab og løftede fingrene hver gang, at jeg rakte ud efter leverpostejen og skyen og smøret, så skal man ikke blande sig i det. Den har det vel egentlig meget godt selv. Jeg synes også, det er noget fint, at vi skulle finde en nationalret. Men jeg synes egentlig, at det danske køkken er et af de køkkener, allerbedste køkkener, der findes. Det kan godt. Vi være rigtig stolte af. Fordi så vil du være glad over, at et af den forløbende uges mest læste indlæg på Dagbladet Politikens hjemmeside, det var Dansk Folkepartis ungdomsformand, der simpelthen stiller spørgsmålet, fordi han er utilfreds med, at danskerne går så lidt op i dansk mad. Kender du overhovedet forskellen på karbonader og krebinetter? Et vigtigt spørgsmål, som siger noget om, hvor dansk du er. Så Mads, kender du forskellen? Ej, nu er jeg ikke, det er jeg ikke sikker på. Jeg mener, at den ene er ren gris, og den anden er gris og kalv. Ja, det er rigtigt, men hvilken en er vigtig? Der er en forskel mere, men det her, det er en af dem. Ja, det er krebinetter, der er ren gris, ikke? Nej. Nå. Men du har 50% chance for at få det rigtigt, ikke? Den anden, det er, at den ene er formet oval, det er krebinetten, hvorimod karbonaden er formet rund. Og det, jeg siger det bare, fordi det er ting, der er vigtigt at vide, hvis man virkelig går op i den tidspunkt. Ja, det synes jeg da også, men altså, ja. Jeg nu, laver dem altid med ren gris. Nu har jeg jo set, Mads, at du også er gået på... Så det må være karbonaden, jeg laver. Det må det være. Ja. Jeg har set, du også er gået på Instagram, og det betyder, at jeg formoder, at du også har set, og derfor vil gå med til på vegne af mig og give vores lyttere en undskyldning, fordi vores producer Kasper Risgaard har lagt ivrige billeder ud fra sin Roskilde-tur. Der siger jeg, at jeg har set billeder af ham i en gul buksedragt, og jeg har set ham blive båret igennem en regnpytte af en vandpytte af en kvinde. Ja, det er jo identitetspolitik, så det klodser, men der er noget med Kaspers tøjvalg, som er sådan helt uden for skalaen, og jeg ved ikke, om han er first mover, eller han er farveblind. Altså, det er en af de to ting. It's a crazy world we live in, ikke? Og nu vi nu er der, så synes jeg, vi skal gå direkte over til noget helt vildt crazy, som er kommet på præsident Trumps Twitter-account her for et øjeblik siden. Vi skal lige sådan, inden jeg viser det, for det er en lille film, som er kendt fra tidligere tider, altså inden Trump overhovedet var præsidentkandidat, der er der en scene, hvor han deltager i et sådan et pro-wrestling, altså det her fake wrestling-stævne, hvor han går forbi, og så pludselig overfalder han en af de deltagere, der er med i det. Men i den her video, som Trump har lavet nu, der er det ikke en bryder, der er der på billedet, fordi han har hen over bryderens ansigt, der har han sådan video-photoshoppet CNN's logo. Lad os lige prøve at høre en lille bid fra det her. Ja, yeah, oh my god, what's gonna happen? Og så ser vi altså Trump slå en CNN-journalist, en fake CNN-journalist, ned, Mads. Er det her sådan et udtryk for en moderne måde at kommunikere på, hvis man er præsident i USA? Det er det åbenbart. Trump gør det jo ret konsekvent. Nu er det ikke Trump selv, der har lavet den her. Det er en, han har været inde og hente på Reddit. Den har ikke lavet ham selv, men han synes, den var så sjov, at den vil han gerne føre videre. Og det har jo rejst en debat allerede nu i USA om altså de, der sådan er mest gængere, siger jo, at det Trump hylder her er vold mod journalister. Det synes jeg nu nok lige er at være lige så tyndhud, som Donald Trump nogle gange selv er, at køre den derop. Men det er jo ikke, altså, vi har jo ikke set præsidenter på den måde godt det sig over, når andre begår fejl. Han er jo stolt af, tror jeg, at CNN er blevet taget i og have lavet rigtig dårlig journalistik og have fyret lederne af deres gravergruppe og et par andre journalister. Og der er sådan flere fra CNN, der er røget ud på det seneste på grund af deres konflikter med Trump, eller noget, der handler om Trump. Og i stedet for sådan at være statsmanden, der siger, at han glæder sig over, at CNN vil øge den journalistiske standard, så vælger han at og sådan, altså på en måde stille sig selv i rollen som den, der har wrestled CNN til jorden, som det fake news-medie det er. Og han har også sagt, at han har overvejet at ændre begrebet fake news til fake CNN-news og sådan noget, sådan noget sludder, han er ude i. Så... Man kan jo også tolke det, Mads, derhen, at det er den ene mulighed, var selvfølgelig, som jeg er enig med dig. Jeg er nået langt ude at sige, at det her det er udtryk for, at han synes, at vold mod journalister er en god idé. Men den anden måde, som jeg synes er lidt underholdende, det er, at det er en fake sport, som han bruger til at illustrere, at fake news... Jeg tror ikke, at der er så meget intertekstualitet over Trump. Jeg tror ikke, han har tænkt over det på den, den façon. Jeg tror bare, han har syntes, at det var et fedt klip med ham, der wrestlede en anden, og så brugte han det. Jeg tror tit, vi bruger for meget tid på at tænke over, hvad Trump har tænkt over, når han tweeter forskellige ting. Lad os lige bringe en rigtig intellektuel ind i debatten her for lektor Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet. Nå, tak. Center for Amerikanske Studier derover. Niels, er du enig med Mads her? Kan vi simpelthen ikke... giver det ikke rigtig nogen mening sådan at tolke ind, hvorfor præsident Trump han gør sådan noget som det her? Ej, der er i hvert fald, der er jo sådan, har været to skoler. En, der gik ud på, at han var jo sådan en mesterstrateg, ikke? Så han var parat til at sende en tweet ud, der var helt ude i hampen. Sådan så alle talte om det, så han uforstyrret kunne gøre et eller andet politisk ved siden af. Mesterstrategen. At det var ligesom strategisk, han afledte ligesom opmærksomheden, ikke? Men den har jeg ikke troet på, i hvert fald ikke i lang, lang tid. Jeg tror ikke, der ligger nogen strategi. Jeg tror tværtimod, han reagerer på nogle underlige ting, som han ikke skal reagere på. Og der er jo folk, der laver opgørelser, hvor mange gange optræder forskellige ord i hans tweets, ikke? Hvad tweeter han om? Og det er jo så i sig selv et problem, når man så ser, at CNN... at det ord, der optræder allermest i hans tweets, ikke? Jeg tror, det var 349 gange, men for eksempel den der narkotikakrise, som USA oplever i øjeblikket med opioids, ikke? Opiater, som nu er blevet den førende dødsårsag i sidste år, ikke? Overgår skuddrab og så videre. Det har han sendt, det har han talt om én gang i en tweet, ikke? Og en masse andre ting, som folk synes, han burde interessere sig for. Det har han faktisk ikke tweetet om. Så hvis det er rigtigt, hvad han selv siger, at tweets er en del af et moderne præsidentembede, det er jo det, han hævder, at han er bare fremme på beatet og bruger tweets som en del af sin politiske kommunikation, så kan man sige, at det, han kommunikerer om, er først og fremmest at angribe medierne, snarere end at interessere sig for de politiske problemer, som... folk synes, han burde interessere sig for. Vi så også hans talskvinde sige, jamen præsidenten er bare en fighter, det er derfor, han gør det, og det amerikanske folk har valgt en fighter, men de har jo valgt, hvis det er rigtigt, så har de valgt en fighter, som skulle fighte for nogle politiske ting, og for dem. De har jo ikke valgt en fighter, som skulle blive fornærmet hver eneste gang, der er en journalist, der kritiserer ham, og synes, nu må han slå tilbage. Ikke? Men fornærmet bliver han, og han kører løs mod det, han kalder fake news. Lad os bare høre her fra den her weekend, hvor han holder en tale ved et arrangement, der egentlig skulle handle om at hylde USA's veteraner, men som fra starten af kommer til at handle om et af hans yndlingsemner, nemlig fake news. Lad os høre her fra starten her. The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth. The fake media tried to stop us from going to the White House, but I'm president and they're not. Ja, Mads, det er jo rigtigt. Jeg er præsident, og det er de ikke. Nej, og det er også rigtigt, at Donald Trump jo blev valgt på en anderledes måde end andre præsidenter. Han brugte ikke nær så mange penge, som man har set tidligere, og han førte ikke en valgkamp, der ligner noget, vi har set før, og han var meget aktiv på sociale medier, og jeg tror ikke, han havde været så effektiv i sin valgkamp uden eksistensen af sociale medier. Så han skylder jo, skal vi sige, altså han er jo altså de her... forer, han har været ude i, Twitter og Facebook, og i mindre grad nogle andre sociale medietyper, det er jo der, hvor han førte meget sin valgkamp, og det lykkedes ham jo meget effektivt at sætte en dagsorden ude i de her medier, som så blev en, der blev rejst også i traditionelle medier. Så jeg kan godt forstå, hvis Trump selv sidder og tænker, hvorfor skal jeg forlade de her medier? Det er en del af min succes, ellers vil jeg ikke være her i dag. Så jeg tror ikke så meget, det handler om, hvor han er til stede henne, men mere, hvordan man benytter sig af de her medier. Og det er jo der, han så er stadigvæk, har det som om, han fører valgkamp, og så bruger han jo også til de her personopgør. Og man skal bare huske, alle præsidenter har haft de her personopgør. Altså selv... Men aldrig så mange. Nej, det ved jeg ikke. Altså, hvis Nixon og Truman og altså, mange af de der, de, når man læser biografier om den, så er der jo stolpe op og stolpe ned om personer, de var uenige med, og som de havde voldsomme udfald imod, og så kom de på sorte lister, og nogle gange skrev de et brev osv. Nogle af dem troede de også med tæv, men det der var... Dengang måtte man vente en 20-30 år, der så kom oral histories og historikere, der gravede de her samtaler frem, og de beholdt i en lukket kreds over for få medarbejdere, hvor man ligesom lod sine frustrationer komme ud overfor, og så var det ude af billedet. Det specielle ved Trump er, at når han venter, når det kommer ud, så twitter han til 100 millioner mennesker. Og derfor har vi jo, altså han er nok ikke på den måde anderledes end så mange andre præsidenter, der indimellem også er edderspændte over, at folk kritiserer ham. Men det kommer ud, hele offentligheden. Det kommer ud til hele offentligheden. Og i den forløbende uge, der tog han igen ordet, og vi så måske, det gør han jo hele tiden. Der er sådan enkelte dage, hvor han ikke rigtig er helt oppe i gear, men i sidste uge her, der gik han virkelig til den, fordi i fredags, der har han altså åbenbart siddet og set tv om morgenen. Vi forstår på nogle folk i Det Hvide Hus, at det første, han gør, det er faktisk at studere de her forskellige morningshows og ikke efterretningsrapporterne. Og her skriver han følgende. Watched low-rated morning Joe for first time in long time. Fake news. He called me to stop a National Inquiry, National Inquirer article. I said, no, bad show. Og så gik han ellers i gang med et frontalangreb på verden, de to værter for Morning Joe, Joe Scarborough og hans snart hustru, Mika Brzezinski, og heller en skidsband ud over de to, Niels. Han siger, at Mika, hun, da han mødte hende omkring nytårstid, der stod der blod ud af hende overalt, fordi hun havde fået nogle ansigtsløftninger osv. osv., osv. Og så får han i hvert fald skabt opmærksomhed om det her, det kan vi roligt sige, for det har så været et dominerende emne hen over de seneste dage. Hvad er det, der sker i den her episode? Jamen, i den her episode, vi skal lige sige, det her er et show, som sidste år under valgkampen blev kritiseret voldsomt for at være alt for tæt på Trump. Han ringede ind, og de havde samtaler med ham, både Joe Scarborough, der er tidligere republikansk medlem af kongressen, og Mika Brzezinski kender Trump privat og har kendt ham igennem mange år. Og mange var talte om, at de var altså alt for tæt på en eller anden måde, og syntes, det var sjovt, når han sagde uhyrlige ting. Og så efterhånden blev tonen mere og mere kritisk. Trump sendte sig et blev sur over det og sendte et tweet, hvor han skrev, at hun var et nervous wreck, og hun var i øvrigt ikke særlig intelligent osv. Og så kan man sige, har tonen så forandret sig meget? Jeg tror også på en eller anden måde, det generede dem, at ved den såkaldte White House Correspondents Dinner, der var der en stand-up-komiker, Larry Wilmore, som talte i sit stand-up om, at en eller anden havde været så langt op i røven på Donald Trump, at han havde mødt Joe og Mika Brzezinski deroppe. Og det tror jeg er anfægtet dem en del. Så de begyndte at lægge en langt mere kritisk stil, og er så endt paradoksalt nok med at være et af de mest kritiske fora, hvor man diskuterer Donald Trump. Og Joe Scarborough kommer jo med sådan en vis troværdighed som tidligere republikansk politiker og i øvrigt bekendt af Donald Trump. Og det har i den grad anfægtet Trump, at han så har skærpet tonen hele tiden, og her på det sidste, så gik det så fuldstændig amok for ham, hvor han skrev, at det var psyko-Joe og low IQ, Mika Brzezinski. Ja, det var faktisk værre, fordi han skriver, lad mig bare læse den op, for den kommer den 1. juli efter den første er kommet, den 30. juli, så siger han simpelthen, crazy Joe and dumb as a rock, Mika. Ja. Are not bad people, det er deres bosses på NBC, der har tvunget dem til at sige, hvad de siger. Og sige de der kritiske ting. Ja. Og man kan jo gå til det, altså dels er der mange amerikanere den forløbende uge, der har sagt, hvad skal vi sige til vores børn? Det er den slags børn bliver sat i husarrest for, eller for at vide, at sådan må de ikke tale. Og her er det så landets præsident, som er fuldstændig ligeglad med den der rolle som præsident, og at han altså ikke skal ud i sådan en reality-tv-debat. Det er ikke fordi han er med i Paradise Hotel eller sådan noget, og skal sige noget sjovt, som skaber opsigt. Der er også andre, der hæftede sig ved, at han sender den klokken 9 om morgenen, og folk siger, har han ikke et arbejde at passe klokken 9? Hvorfor sidder han og ser sådan noget morgenunderholdning, politisk underholdning, i stedet for at passe sit arbejde? Normalt ville en præsident allerede have været i gang i timer og have få briefinger og alt muligt andet, og han sidder så og sender en helt strøm af tweets ud, hvor han altså hælder en skidsband ud over de her tv-værter. Og det har så samtidig, kan man sige, taget opmærksomhed for det, jeg tror det var hvad, Energy Week eller sådan noget, der var i hvert fald en politisk uge, hvor man gerne vil sætte den politiske dagsorden. Der er på hans Twitter-account, hvis man følger den nøje, så kan man faktisk se, at han forsøger også at lægge en række tweets ud, der handler om energiugen, og der kan man simpelthen se på, hvor mange der har liket dem eller retweetet dem, at det har næsten ingen interesse. Nej. Hvorimod det her opgør har stor interesse. Vi skal lige videre, fordi Anne Navarro, som er en tidligere republikanske strateg også. Hun er i dag kommentator også på CNN, og hun går ud i et frontalangreb på præsidenten efter den her episode, hvor han altså blandt andet har kaldt Joe Scarborough for crazy, og hans kommende hustru medvært på programmet Mika for dum som en sten. Der går Anne Navarro ud med det her udfald på CNN. Well, look, when I first saw the tweet this morning, I was frankly disgusted. I thought to myself, this dude has got such a fixation with women and blood. What is wrong with him? And then you remember that this dude, this disgusting dude, is the president of the United States. And you realize just how much he is diminishing the presidency of the United States. You realize that what he is doing is not just acting for Donald Trump. He's acting for all of us. He's acting for our president. And he is embarrassing. He is shameful. He is disgusting. And I'll say this about Republicans. I'm really tired of hearing words like disappointed, like disturbed, like I'm bothered, like I wish he wouldn't do it. It's time that somebody looks at the camera and looks at him and calls him up and says, listen, you crazy lunatic 70-year-old man, baby, stop it. You are now the president of the United States, the commander-in-chief, and you need to stop acting like a mean girl. Ja, vi har desværre ikke lige så lang tid som CNN, fordi det her udfald, det blev bare ved og ved og ved, Mads. Og hun kalder ham jo en man, baby. En voksen baby, som man vil sige det på dansk. Ikke? Og en masse andre ting. Og hun skælder og smælder ud over, at de republikanske medlemmer af kongressen, som jo er hendes venner, med så må sige, de ikke går videre end bare til at sige, at vi vil ønske, at han ikke sagde og opførte sig på den anden måde. De må stille sig frem, siger hun nu, og sige stop det her. Men det synes jeg nu også, de gør. Nok klarest Lindsey Graham og Paul Ryan, men altså, jeg synes, at der bliver sagt stop i partiet. Det, altså, jeg forestiller mig, at det må være ufattelig vanskeligt at være republikaner og være vidne til det her. Mm. Og på den ene side vide, vi skal ikke støde ham fra os. Vi må ikke gøre ham så vred, at vi ikke Han ikke vil skrive under på vores lovgivning. Nej, vi skal samarbejde med manden, og på den anden side skal vi have ham til at forstå, at hvis han ikke ændrer adfærd, så koster det ikke bare ham, men også alle sammen, hele den politiske dagsorden. Det må være meget, meget vanskeligt at være i den situation. Og det her, hun synker jo næsten lige så lavt som Donald Trump, og det er jo ikke altid klogt, når man sådan skal lave et rebuttal til en. Men hun er jo inde på det her, hun peger jo tilbage til den gang, da Trump han havde sit opgør med Megyn Kelly fra Fox, sagde eller henviste til, at det var fordi hun havde menstruation, at hun var så skør i perioder, og havde stillet ham sådan dumme spørgsmål. Og allerede dengang var der jo mange, der var ude at sige, altså ingen taler om kvinder på den måde altså nu. Altså det, hvilken tid er du fra? Hvordan er det, du opfører dig? Og der er jo lidt af, og det er det igen i det Trump-Twitter her, altså nok ikke helt så voldsomt på samme façon som dengang med Megyn Kelly, men hele Trumps måde at tage konflikter med kvinder på, er jo altid nogen, hvor han tager noget særligt kvindeligt op, han så angriber dem på, og det er jo ret, altså det er jo, det må simpelthen middelalderligt at være viden til. Det gør jo noget ved hele debatten. Jeg så den konservative kommentator, Bill Kristol, havde et tweet, hvor der bare stod, Mr. President, you're a pig. Er du et svin? Og i dag tager Maureen Dowd så spørgsmålet op, næsten som sådan en... I New York Times. I New York Times, som sådan en debat. Er præsidenten et svin, eller er han et sexistisk svin? Det er ligesom udgangspunktet for hendes diskussion, og hun kommer så frem til, at han er altså bare et almindeligt svin, fordi han slår bare til med alt, hvad han lige kommer i tanke om. Både mænd og kvinder. Uanset om det er mænd eller kvinder. Men jeg mener, det er der, hvis debatten er sunket ned i virkeligheden. Det er ikke en debat, jeg kan huske, man har haft faktisk om nogen anden præsident. Her i weekenden, der fik vi, efter min mening, en af de store amerikanske præsidenter, nemlig Bill Clinton, for fuld udblæsning, fordi han talte i Europaparlamentet i forbindelse med bisættelsen af den store tidligere tyske kansler Helmut Kohl. Og ved den lejlighed, der holdt Bill Clinton, det vil kaldes en klassisk Bill Clinton-tale, fordi han kommer frem med et manuskript, og så lægger han manuskriptet fra sig med det samme og siger, jeg er kommet i tanke om noget, som ikke står i mine notater. Og så begynder han at tale om, hvilken rolle det var, Helmut Kohl havde spillet i forbindelse med den tyske genforening, i forbindelse med EU's udvidelse, NATO's udvidelse, alle de store politiske ting, hvordan man på det her tidspunkt, hvor man udvider NATO og EU, også byder Rusland, den gamle fjende, ind til et samarbejde. Så han giver den der store fortælling om, hvad det egentlig var, der skete i 90'erne på den helt store bane. Og så har han et par tidspunkter i talen, som jeg lige synes, jeg vil spille for jer. Først her, hvor præsident Bill Clinton altså fortæller om vigtigheden af at tænke på mere end sig selv, når man er politiker. Han taler altså om Helmut Kohl her. He wanted to create a world in which no one dominated. A world in which cooperation was better than conflict. In which diverse groups make better decisions than individual dictators, in which young people would be free to say that in our time we were wrong. At least what we did is not enough for now. Nothing captured this more than his willingness to violate the enormous weight of German culture and history and the contribution it was making to the European Union, than the willingness to give up the first leadership of the central bank. It was just natural. We have to learn to share. All over the world today, there is a new uprising of identity politics. Who are we? And should we be defined most by our differences or most by what we have in common? Ja, Niels, det her er jo så langt fra præsident Trump, som vi næsten kan komme, fordi det, som Clinton taler om her, det er samarbejde frem for konflikt, det internationale aftaler, også når man taber lidt på den, fordi det store billede er længere. Han taler om, at vi var nødt til sådan at åbne op over for andre. Vi skulle lære at dele en verden, hvor der ikke er nogen, der dominerer. Det er jo en anden tidsalder i amerikansk politik, der her taler. Ja, man kan sige, her er Clinton jo repræsentant for den klassiske liberale orden, som de fleste, eller lad os hellere sige, alle amerikanske præsidenter i en eller anden forstand siden 2. verdenskrig har set sig selv som en ledende stemme i en verdensorden, kan man sige, hvor USA var den førende magt, og man kan vel godt sige en hegemonisk magt, men en godartet hegemonisk magt i en eller anden omfang, i hvert fald sammenlignet med, hvad alternativer det var under den kolde krig. Og en opfattelse, hvor det, at man tog fælles beslutninger, oprettede multilaterale fora, FN, økonomiske samarbejdsfora osv., og i øvrigt fremmede samarbejde, det var godt for alle parter. Og man kan sige, kernen i, hvad Donald Trump står for, hvis han står for noget, er jo lige præcis, at det ikke passer. Altså forestillingen om, at Paris klimaaftalen, den er en slags sammensværgelse mod USA. Uanset om alle verdens lande på nær Syrien og Nicaragua har skrevet under på den her aftale, så opfatter Donald Trump den som noget, der er vendt mod USA for at stikke USA. Og det er jo den tilgang til international handel, til samarbejde hen over grænserne osv., som Clinton her, i en eller anden forstand, og han kan jo ikke gøre det sådan meget håndfast, vel, fordi han er dels Bill Clinton, han er også Hillary Clintons mand og så videre. Men det er jo et eller andet sted, det der ligger i underteksten, at det er den rolle, USA burde spille, og den rolle, som Helmut Kohl også kom til at spille omkring afslutningen af den kolde krig. Lad os lige tage et lille klip mere fra Clintons tale her, hvor han altså konkluderer, hvor vigtigt det er netop at samarbejde på tværs af lande. Lad os høre det her. He took the position that in an interdependent world, where the borders were looking more like nets than walls, where technology alone made wonderful things possible, but also made us more vulnerable to everything from terror to cyberterrorism, that we had to search for common ground. He loved being German. He tried to get me to eat some things I did not want to eat because he loved being German. He loved being a European. But in his big, highly political, often overbearing, leadership, there was the germ of understanding that the cancers of the 20th century were all born of people who believed domination was better than cooperation. Ja, Mads, der slutter han altså af i den her sekvens, vi hører her, med at sige, at Helmut Kohl havde en forståelse for, at alt det, der er gået galt i det 20. århundrede, det skyldes, at der fandtes mennesker, der ville dominere frem for at ville samarbejde. Det er jo historisk korrekt, men tror du, Clinton taler om mere andet end den historiske virkelighed, og forsøger han også at sende besked hjem til USA? Jeg tror ikke, man kan sige noget om udenrigspolitik i de her tider, uden at det også bliver læst ind i den kontekst. Især når det har noget, der har sådan nogle historiske træk, fordi Trump på mange måder leger med en ny kurs for USA. Trump er vel den første, der sådan for alvor har truet med at opsige Truman-doktrinen. Og jeg ved ikke, om den bliver opsagt med Trump, men den bliver i hvert fald ikke respekteret som sådan et bagtæppe for alt, hvad USA gør, nemlig at USA tager et ansvar for at forsøge at organisere al magt i verden, der er uorganiseret. Det er sådan noget, Truman-doktrinen altid har taget sig af, fordi man vidste, at alternativet til, at USA blandede sig, var, at der var nogen, der var værre end det. Og så er det godt, at man gjorde det via stedfortræder, eller man fik andre til at gå ind foran sig og så videre og at gøre de her ting. Men nu har vi en præsident, som siger, at han er altså han repræsenterer borgerne i Pittsburgh mere end borgerne i, eller og slet ikke borgerne i Paris og så videre. En der taler på hele den her façon. Og man kan sige, det der var ånden fra Truman var jo en præsident, der turde blive den mest upopulære præsident nogensinde i amerikansk historie på at tage hjem til det amerikanske folk, blandt andet at sige til dem, at I var for altid investeret i verden, og med det kom der Koreakrig og Marshallplan og udstationerede tropper, der troede, nu skulle de hjem og slappe af i USA og så videre. Men USA tog et enormt ansvar og skulle pludselig have mening om, hvad der foregik i Tyrkiet og i Grækenland og Suez og så videre, og ofte på koalitionskurs med traditionelle allierede og så videre. Det var et helt nyt USA, der kom der med Truman, og præsidenter har vel egentlig respekteret siden Truman, at han er en af sådan de udenrigspolitiske vigtigste personer, der simpelthen har levet i klodens historie. Altså, han har taget et enormt ansvar, Truman. Og Trump er den første, der gør op med det her. Og det opgør bliver nok af mange af de her, blandt andet Clinton og så videre. Og man kan så varetage Trumans arv på forskellige måder. Og der var nogen, der ville være mere aggressive som Reagan, og andre, der var mere sådan imødekommende som Obama. Men i bund og grund var der sådan respekt for, at det her, det er de regler. Det er den bane, vi spiller indenfor. Og det, jeg hører i alle de her taler, der sådan kommer omkring store politiske spørgsmål, hvor Trump ikke direkte er den, man taler om, det er et forsøg på sådan at belære Trump indirekte om, hvad USA plejede at være, og hvorfor verden havde det godt med det. Og jeg synes, Clinton ikke engang gør så ret mange anstrengelser for ligesom at bruge den her anledning til at være sådan opdragende på alle, der sådan er omkring Trump, eller Trump direkte selv. Altså det synes jeg er hans mål. Det mest overraskende ved Trump har også været, at det er på så mange forskellige parametre, ikke? Altså, det er også noget som NATO-samarbejdet, som i den forstand har været ganske ukontroversielt, men hele Trumps grundopfattelse af NATO-samarbejdet er også præget af den her opfattelse af, at det er sådan en slags beskyttelsespenge, som de andre medlemmer skal betale til USA. Det er klart i FN-samarbejdet. Vi så USA's FN-ambassadør Nikki Haley forleden prale af, at det går virkelig godt. Vi har allerede skåret et eller andet kæmpe beløb, $500 millioner til de fredsbevarende opgaver rundt omkring, og vi er kun lige begyndt. Mm. Så det er sådan en ånd, som går igen i så mange på klimaområdet, på energiområdet, på handelsområdet, på forsvarssamarbejde, at det virkelig er et opgør med en bestemt måde at tænke USA's rolle i verden på, eller sådan virker det, og det vi hørte jo, da Trump blev valgt, var, nej, lad os nu se, altså, det er jo meldinger til hans politiske bagland hjemme, om at USA skal bruge færre penge, og der er også nogen, der selvfølgelig vil sige, jamen, alle de andre ministre, forsvarsminister, udenrigsminister, de render jo sådan set rundt og siger det samme, som amerikanske ministre også sagde før, ro på nu, vi skal selvfølgelig nok til gode se de der ting. Så der er hele tiden en diskussion om han mener det, eller han ikke mener det, om det er til hjemmepublikum eller ej. Men det ændrer jo ikke ved, at de signaler, det sender, reagerer resten af verden jo på. Og det kommer vi også til at se ved det her næste topmøde, at de europæiske lande vil sende et klart signal til USA. G20-mødet vil sende et klart signal om, at vi fortsætter det internationale samarbejde, måske endnu mere end før, også uden USA's deltagelse. Og det er også det samme signal, han får i virkeligheden fra erhvervskredse i USA, men også fra store stater som Californien osv., der siger, det kan godt være, at Trump vil melde os ud af Paris-samarbejdet, men vi fortsætter som om intet er hen, fordi alt andet giver ingen mening. Jeg synes, og kan kun opfordre varmt til, at hvis man ikke allerede har hørt hele Bill Clintons tale, så kan man altså finde den på YouTube, eller man kan finde den for den sags skyld på min Facebook-side. Da søg på Davids Ret, så kan du finde den der. Det er 10 minutters masterclass i, hvordan man holder en tale. Lad os lige holde et øjeblik ved et interessant møde, der var i Paris for ikke ret lang tid siden, da mødte præsident Macron den tidligere guvernør fra Californien, som Niels lige nævnte, som en af de stater, der stadigvæk kæmper for en grøn klimadagsorden i USA, Arnold Schwarzenegger. Og der lavede de en lille bitte video, som de lagde ud på Twitter. I'm here with President Macron. We are talking about environmental issues and the green future. So now we will deliver together to make the planet great again. Thank you. Ja, Macron han siger simpelthen, vi vil make the planet great again, og det er jo åbenlyst et ordspil, der minder om make America great again. En fornærmelse af den amerikanske præsident i virkeligheden, som Macron kommer med. Men så i den forløbende uge, så kommer det pludselig frem, at den franske præsident har inviteret præsident Trump, der har accepteret indbydelsen, til at deltage i Bastilledagen, altså den franske nationaldag, den 14. juli i Paris. Markeringen er, det var 100-årsdagen for hvornår de amerikanske tropper gik ind i første verdenskrig. Men altså, hvorfor? Altså, på den ene side, så er Macron sådan en, der sådan lægger afstand til Trump, og pludselig inviterer han ham til en vigtig begivenhed i Frankrig. Er det udtryk sådan for reel politik? Ja, nu skal jeg ikke gøre mig klog på franske præsidenter. Det synes jeg tit er vanskeligere, end at gøre sig klog på Donald Trump. Men altså, man kan bare sige, at der er ikke ret mange politikere i Europa, der har noget vundet af at stå ret tæt på Donald Trump. På den anden side har man heller ikke vundet ret meget ved som nation at gøre sig uvenner med verdens mægtigste land. Altså, der er jo sådan en balancegang i det der, man skal finde rundt i. Og jeg tror, vi vil opleve meget i årene med Trump, at politikere i Europa vil tage afstand til ham personligt, og så vil de gøre, hvad de kan for at sige, at de stadigvæk elsker USA enormt højt. Fordi der kommer... Altså, det bliver man simpelthen nødt til. I sidste uge, der talte vi om, hvad skal man sige, det lange tilløb til Vietnamkrigen. Vi startede i de sidste år af 2. verdenskrig, 1944, og nåede frem til sådan 1963-64. Og i dag, der skal vi fortsætte vores diskussion af Vietnamkrigen. Måske den krig, moderne krig i USA, der fylder mest både i amerikanske virkelighed, men også i resten af verdens opfattelse af USA på mange måder. Så på det her tidspunkt, 1963, for lige at rekapitulere, Niels, på det her tidspunkt, der er det sådan lige før, at mange års sådan diskuterer frem og tilbage om, hvad USA skulle gøre. Det er sådan lige før, det er ved at føre til, at, at USA rent faktisk går ind og blander sig, men det er endnu ikke sket. Nej. Her i hen mod slutningen af 1963 har USA omkring 15.000 tropper i USA. Vel at mærke ikke kamptropper, men specialtropper især, de grønne baretter og andre. Og det er, de optræder i sådan en rolle som instruktører. De skal ruste den sydvietnamesiske hær til at kunne modstå partisanangreb fra FNL, eller det som modstanderen kalder Viet Cong, den kommunistiske oprørsbevægelse. Og Kennedy ser i høj grad Vietnam som et sted, hvor han også kan markere en større kamp i den kolde krig. Det er jo et årti, kan man sige, eller har været et årti inden, hvor en masse tidligere kolonier bliver selvstændige nationer i Afrika, i Asien osv. Og Kennedy er meget interesseret i den der konflikt mellem den frie verden og den kommunistiske verden, og så det, som man også begynder at kalde den tredje verden, altså lande, der forsøger at være alliancefri. Og han, efter et par, hvad skal man sige, politiske tilbageslag, svinebuksaffæren eksempelvis i 1961, den fejlslagne landgang i Cuba, et møde med Khrusjtjov og forskellige andre ting, der begynder Kennedy at se Vietnam som et sted, hvor man også kan markere sig i denne her kolde krig og sige, der er faktisk et alternativ til denne her kommunistiske model, som en del tredje verdens lande har valgt, og derfor vil vi gerne pumpe en masse penge ind i Sydvietnam og sige, prøv at se, demokrati, en liberal økonomi osv., vi vil opbygge en slags model, som andre kolonimagter eller tidligere kolonier også kan følge. Og det går så på mange måder ikke så godt og bliver ved at gå tilbage. Og hen mod slutningen af 60'erne er man meget fokuseret på i Washington, at et af problemerne er den diktator, er han vel nærmest, man har i Sydvietnam, nemlig præsident Diem. Og Kennedy-folkene begynder at sige, ville vi ikke være bedre stillet uden ham? Det er ham, der spænder ben for økonomiske reformer. Det er ham, der spænder ben for mange af de ting, vi gerne vil. Og CIA og forskellige folk i Washington begynder at tale om, at hvis det nu er de her generaler i Sydvietnam, gerne vil fjerne Diem, så har USA ingen indvendinger imod det. Lad os lige prøve at høre, fordi der er et nu i dag berømt klip fra 1963, september måned 1963, hvor Walter Cronkite, den store, berømte vært for nyhederne på CBS News, som vi lige skal huske på, dengang blev altså set af hver tredje voksne amerikaner på det tidspunkt, en helt anderledes mediebillede, end vi har i dag. Walter Cronkite er taget hjem til præsident Kennedy, så vidt jeg husker, er det fra deres feriested på Cape Cod i hvad hedder det, delstat Massachusetts. Og her er Cronkite altså i gang med at tale et længere interview, der handler om den kolde krig, men her kommer han så præcist ind på at tale om den eneste varme konflikt, der findes lige nu, nemlig Vietnamkrigen. Lad os prøve at høre det. I skal spidse øren, fordi det er et gammelt tv-klip. President, the only hot war we've got running at the moment is of course the one in Vietnam. And we've got our difficulties there, quite obviously. I don't think that unless a greater effort is made by the government to win popular support, that the war can be won out there. In the final analysis, it's their war. They're the ones who have to win it or lose it. We can help them. We can give them equipment. We can send our men out there as advisors, but they have to win it, the people of Vietnam, against the communists. We're prepared to continue to assist them. But I don't think that the war can be won unless the people support the effort. And in my opinion, in the last 2 months, the government has gotten out of touch with the people. The repressions against the Buddhists, we felt, were very unwise. Now, all we can do is to make it very clear that we don't think this is the way to win. It's my hope that this will become increasingly obvious to the government, that they will take steps to try to bring back popular support for this very essential struggle. Well, hasn't every indication from Saigon been that President Diem has no intention of changing his pattern? If he doesn't change it, of course, that's his decision. He's been there 10 years. As I say, he has carried this burden when he's been counted out on a number of occasions. Our best judgment is that he can't be successful on this basis. We hope that he comes to see that. But in the final analysis, it's the people and the government themselves who have to win or lose this struggle. All we can do is help. and we're making it very clear. But I don't agree with those who say we should withdraw. That'd be a great mistake. Så Niels Bjerre Poulsen, forfatter til bogen Vietnam, en international historie 1945-75, som udkom for ikke så lang tid siden. Det vi kan høre her, det er jo, at præsident Clinton, undskyld, præsident Kennedy, holder noget igen. Han vil helst ikke involveres i den her krig. Han mener, det er noget, de må klare selv, men de skal have folk støtte til det over. Så det lyder næsten sådan i den store historiske kontekst, som om Kennedy helst ville have været fri. Det har været en stor diskussion lige siden. Hvis Kennedy ikke var blevet dræbt, var han, havde han så trukket USA yderligere ind i krigen. Men det, han gør her, er jo at sende en klar advarsel, også til Jim. Han går ud fra budskabet, når hele vejen til Sydvietnam. Og det viser jo et meget klart problem, som en stormagt som USA kan have med den slags projekter, hvor man vil lave nation building, som det hedder. At Jim ved jo godt i Sydvietnam, at USA ikke er der udelukkende for hans skyld. USA kan tro, hvad, så må vi genoverveje, om vi vil sende alle de ressourcer til Sydvietnam. Han ved jo godt, at USA trækker sig ikke ud, fordi de er utilfredse med, at han ikke gør noget ved skolesystemet, eller han ikke bruger nogen af pengene på socialhjælp. Det var simpelthen sådan på det her tidspunkt i Sydvietnam. Man havde simpelthen ikke et statsbudget. Når man løb tør for penge, så bad man bare USA om at få nogle flere. Og Jim truede alligevel indimellem, han skulle først og fremmest sikre sig mod militærkup, så han skulle sikre sig, at officererne var tilfredse, ikke? Han skulle ikke bruge penge på landbrugsreformer og så videre. Så indimellem så siger han så til USA, nå ja, nu har vi ikke flere penge her, så medmindre I sender nogle flere, så kan vi desværre afskaffe de her sundhedsprogrammer og så videre. Og det prøver Kennedy at sige, pas nu lige på, hvis ikke du er manden til at lede det her, så må vi jo genoverveje. I sidste ende kan vi ikke vinde krigen for jer, den må I selv vinde. Det noget, der er jo også, man jo tit glemmer omkring som konflikter, det er, at de udvikler sig. At de starter et sted som en ting, og så bliver de til noget helt andet. Og under Jim, faktisk før Jim kommer til, han kommer til 55 og sidder 63, hvis jeg ikke husker helt forkert, der begynder jo den første sådan store sydlige opstand i over hele Sydvietnam i 54, og den varer i årene frem efter. Og på det her tidspunkt, der er det møgirriterende for alt og alle, at FNL er begyndt at være så aktiv og føre og angriber alt og alle, de sådan kan slippe afsted med i det sydlige Vietnam. Men det er en meget lidt velorganiseret opstand. Og amerikanerne er på det her tidspunkt overbevist om, at de kan hele tiden ved at have en god kontakt til Vietnams militær, så kan, uden de selv skal investeres i det, så kan man egentlig få løst mange af problemerne. Og det FNL, der er på det her tidspunkt, det Viet Cong, der er på det her tidspunkt, er noget, der er meget ufarligt, når man ser på, hvad de har succes med sidenhen. Så Kennedy og andre amerikanske ledere taler også ind i en virkelighed på det her tidspunkt, hvor man stadigvæk er slet ikke er klar over det samlede trusselsbillede, det samlede, det man ender med at blive investeret i. Det ligner stadigvæk noget, der kan håndteres meget, meget nemt. Og når man sidder og læser de her rapporter, jeg så har læst mange af dem på et tidspunkt, om de her FNL-angreb over hele landet, så er det jo så noget med de historiske rapporter. Ja, så der kommer der to kørende på en knallert og smider en og skyder ind i en butik og så videre, og du ved, at det, og ingen bliver ramt, men en rude er knust. Altså, og der er også nogle af dem, der selvfølgelig er værre, men det, vi er stadigvæk et helt andet sted, end i den konflikt, der senere fører til Tet-offensiven og en masse andre ting. Og det betyder jo, at en mand som Kennedy, der står og taler ind i den her konflikt, altså for ham, der er det jo en helt anden konflikt, end den, vi står med op i hovedet. Ja, så sker der jo det selvfølgelig, Niels. Du sagde jo selv før, hvad mon Kennedy ville have gjort, hvis ikke han var blevet skudt. Men han bliver jo skudt. Han bliver skudt i Dallas. Tre uger efter Jim i øvrigt. Altså, USA sanktionerer jo faktisk, at Jim bliver styrtet. Jim og hans bror nu, som blandt andet var chef for det hemmelige politi i Sydvietnam, bliver begge to myrdet. Kennedy troede angiveligt, at de ville blive fløjet ud af landet. Det var der også nogle planer, men de bliver begge to brutalt myrdet og afløst af nogle andre generaler på skift, kan man sige. Mange skift. Så der bliver både et skifte i Vietnam, og så bliver der selvfølgelig et skifte i Washington. Ja. Altså indlysende årsager, Kennedy bliver dræbt, Johnson kommer til. Hvad er det så, der sker i, hvad skal man sige, derefter? Det vil sige, nu skal vi ind i 64-65, ja, sådan deromkring. Hvad er det så, der begynder at udvikle sig? Ja, det er jo selvfølgelig en lang kompliceret historie, men jeg tror, vi skal starte med Johnson og sige, noget af det hænger også på hans psykologi. Johnson, der har været vicepræsident, ikke på god fod med Kennedy, det kan man ikke sige, overtager alle de her æggehoveder, de her kloge folk, Kennedy har haft omkring sig. Og Johnson er på en eller anden måde panisk angst for at være den... Noget af det første, han siger, efter han bliver præsident, er, jeg vil ikke være den præsident, der taber Sydvietnam. Han tænker tilbage på præsident Truman, der kom i voldsom politisk modvind, da kommunisterne overtog magten i Kina. Og han mente, og lærte, overdrev måske Johnson, at da kommunisterne overtog magten, og man får McCarthyisme i USA og så videre, så bremser det hele den indenrigspolitiske dagsorden i USA. Og Johnson frygter det samme, at hans store planer om sociale reformer og så videre, alt det, der senere bliver kendt som The Great Society, det vil højrefløjen finde en eller anden måde at spænde ben for, hvis han taber Sydvietnam. Hvis han er svag over for kommunisterne. Præcis. Og han har den der, så der er der en klar kobling mellem indenrigspolitik og udenrigspolitik. Han siger til en af sine rådgiver, du skal ikke høre på de små skiderikker på universitetet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de mener. Men det store dyr, det er ligesom højrefløjen, der står og venter på, at jeg foretager, at jeg tager et eller andet fejlskridt, så vi taber Sydvietnam. Så på den måde siger du, at indenrigspolitiske hensyn, frygten for, at hans store sociale velfærdsreformer og så videre, kan blive sådan noget, i virkeligheden presser ham endnu mere ind i den krig, end den burde have gjort? Indenrigspolitik er der, hvor han føler, at han har styr på tingene. Mm-hmm. Det ved han noget om, som tidligere leder i senatet og så videre. Og udenrigspolitik er han langt mere usikker på, men han vil for alt i verden ikke fremstå svag. Og efterhånden, som han ser, at USA har skudt flere og flere ressourcer ind i den her krig, uden at det bedrer situationen. Det kan godt være, at det ikke er så slemt endnu, men de ser heller ikke nogen fremskridt, og de ser et sydvietnamesisk styre, som er destabilt. Det bliver ikke meget bedre efter drabet på Jim. Der får man skiftende en general Khan og andre, som heller ikke rigtig får styr på landet. Og på et tidspunkt, der tror jeg, at Johnson er kommet til den konklusion, okay, vi skal finde deres smertetærsk. Vi må på en eller anden måde sætte nok styrke ind til at overbevise Nordvietnam om, I kan lige så godt glemme det, I kan ikke vinde denne her konflikt. Og det er det, han forestiller sig, det er det signal, og der har man jo noget af dilemmaet, som vi også kender fra Afghanistan og andre steder, at det er jo ikke et spørgsmål om, USA skal erobre Nordvietnam og vinde en krig. Hvordan laver man kriterier for, hvad det er, man gerne vil? Hvad er det for succeskriterier, man har? Ja, succeskriteriet er forholdsvis uklart her. Man skal overbevise nordvietnameserne og deres allierede i Vietcong om, at de kan lige så godt glemme det. De skal lade Sydvietnam fortsætte som et selvstændigt land. Og Mads, nu skal vi huske på, mange husker jo, hvis de sådan danskere associerer noget med Vietnamkrigen, så er det nok Richard Nixon, de tænker på, fordi han var der til sidst. Men Johnson er der jo, og som Niels rigtigt siger, han er demokrat, han har højrefløjen imod sig på nogle af de hjemlige ting, men han er nervøs her. Hvordan presser den amerikanske højrefløj, det vil sige republikanerne egentlig, Johnson, i den her periode? Altså, jeg tror, man skal huske, at Vietnamkrigen løber over flere præsidenter. Og de to første præsidenter, der sådan har, eller de tre første præsidenter, der har noget med Vietnamkrigen at gøre, Truman, Eisenhower og John F. Kennedy, de har en konflikt, som man håndterer meget fra sidelinjen. Med Johnson bliver det til en konflikt, hvor man deltager aktivt i kampene, og det bliver til en amerikansk konflikt. Altså før Johnson er alle slagsmål i Vietnam, det er nogen, der foregår mellem sydvietnamesiske styrker og nogen, der på en eller anden måde er imod dem. Enten nogen, der er selvstændige, eller nogen, der er støttet af Nordvietnam eller nordvietnamesiske styrker. Og den her overgang betyder jo, at Vietnamkrigen bliver til sådan en rigtig krig, hvor man har en mere konkret fjende i Johnsons år. Og der er det jo tydeligt, at det altså bliver til sådan, at hele den her maskine om patriotisme går i gang i USA. Og det bliver til sådan en dem-og-os-konflikt, hvor republikanere jo meget klart melder sig ind og siger, at vi kæmper nu mod kommunisterne her. Og alle, der er imod det, er ikke rigtig patrioter. Og på den façon kan man jo sige, at demokraterne jo oplever lidt det samme, som de også oplevede i Korea og også under 2. verdenskrig, at de bliver... De bliver ofte beskyldt for at være, selvom det er de krige, som demokrater sådan har haft det meste af ansvaret for, de her tre, jeg lige har nævnt, så bliver de tit beskyldt for af højrefløjen, at de ikke er de rigtige patrioter. Det går helt tilbage fra borgerkrigen, hvor der var en berømt medlem af kongressen, der sagde efter den amerikanske borgerkrig, altså slutter i 1865, at man skulle stemme, ligesom man skød, vote the way you shot, fordi borgerkrigen var en krig mellem demokrater i syd, der ville bevare slaveriet især, og republikanere i nord, der ville, at slaveriet ikke skulle sprede sig, eller republikanere, der ligefrem mente, at slaveriet skulle fuldstændig ophøre i USA. Og fra den gang, der har der været sådan en forestilling om, at hvis man var demokrat, så var man på en eller anden måde uamerikansk, og ikke rigtig patriotisk. Og derfor bruger man også, altså bruger man i alle krige, der bruger republikanerne, og det gør de selv den dag i dag, det her patriotiske kort, og forsøger sådan at sige... Jamen, demokrater, det er også dem, der ikke sådan rigtig kæmper for USA, selvom man må sige, at de har taget en ret stor tørn i mange af de her konflikter. Niels, hvis vi sådan lige, inden vi slutter i dag, sådan når frem sådan til det tidspunkt, hvor det sådan er uundgåeligt, at det bliver til en militær konflikt. Prøv lige at tale os igennem den. Jamen, det er jo en af de store historiografiske debatter, er om det Johnsons beslutning om at sende kamptropper til USA. Nogen vil sige, at han allerede har truffet beslutningen i løbet af 1964, men der er et præsidentvalg i november 64, og han har ikke tænkt sig at gøre det før præsidentvalget. Tværtimod vil han gerne fremstille sin republikanske modkandidat, Barry Goldwater, som en krigshøg, som vil bringe USA ud i en krig og sende flere tropper, mens han på en eller anden måde er fredskandidaten. Han siger, jeg vil ikke sende amerikanske drenge 10.000 kilometer væk for at gøre, hvad sydvietnamesiske drenge burde gøre for sig selv. Men nogen mener, nogle historikere og med godt belæg, at Johnson sådan set allerede har truffet beslutningen, og i sommeren 64 får man begivenhederne i Tonkin-bugten, som fører til en resolution, Johnson så ligesom har liggende i skuffen, at nu har han en godkendelse fra kongressen til at optrappe krigen om nødvendigt. Og der kommer så en række begivenheder i begyndelsen af 1965, som gør, at i marts 1965 sender Johnson kamptropper til Vietnam. Og så kan man sige, så forandrer konflikten karakter på mange forskellige måder, men også fordi, når først det amerikanske, når den hæren er involveret, så kommer der nogle andre succeskriterier, så skal man ligesom opnå noget mere, før man kan sige, nu har vi kan vi få fred med jer, nu kan vi trække os ud igen. Der er forholdsvis tidlige rådgiver, der siger til Johnson, hold et valg, sig det var en stor sejr for demokratiet, og så lad os komme ud i en fart. Men når først der er amerikanske kamptropper involveret, så forandrer ligningen sig fuldstændig. Og det er jo præcis det, en række af de rådgiver, der var skeptiske over for det her, sagde, lad være at sende tropper. Prøv med bomber i stedet for. Altså, flere af hans rådgiver taler om bomber som noget, det er ligesom en hane, man kan lukke op for den, hvis det så får den forventede effekt, så kan man lukke for den igen. Men når først man har tropper engageret, så kommer der alle mulige ting om national ære og hærens... Og hvad siger Niels her til sidst? Hvad siger Johnson til det argument? Nøjes nu med bomberne. Lad os lade være med at engagere os. Hvad er hans historiske argument? Jamen, han starter faktisk jo med bomberne. Og problemet er, at det har ikke den ønskede virkning. Og så kan vi se, vil nogen sige, så bevæger USA sig længere og længere ud i det her kviksand, fordi pludselig drejer det sig jo ikke længere om Sydvietnam kun. Det drejer sig også om USA's troværdighed som supermagt. Ikke? Hvis man kan bombe løs og Nordvietnam ikke ændrer adfærd af den grund, ja, så bliver det næste skridt at optrappe på en eller anden måde. Og det er der Vietnamkrigen også er i baghovedet på alle beslutningstagere, når det gælder Syrien, når det gælder alle mulige andre konflikter, hvor USA har været parat til at bombe, men ikke kamptropper, ikke landtropper. Vi så det på Balkan for eksempel i 1990'erne, og vi så præsident Obama, som ikke var parat til at tage de der skridt, fordi han siger, det er et skråplan. Når først vi bomber, og vi ikke kan se, det har nogen virkning, hvad gør vi så næste gang? Og det er det, man kalder det Vietnam-morasset, eller Vietnam-dønet, at man bliver sådan trukket ned i den der lange konflikt. Mads, næste gang vi har Niels med, der skal vi snakke videre om selve krigen, da den først går i gang, fordi det giver sig. Det begynder at blive varm nu. Den begynder at blive varm nu. Vi har nu. Og det vi forstår ved Vietnamkrigen, altså, er jo den periode oftest, hvor amerikanerne er med, selvom de fleste, der faktisk bliver dræbt i Vietnamkrigen, de faktisk bliver dræbt i opgør mellem nord og syd udenfor. Den krig, som vietnameserne kalder den amerikanske krig. Ja. Den kommer vi ind på, når vi næste gang har Niels med. Det får vi her på et tidspunkt i løbet af sommeren, det lover jeg. I mellemtiden, der vil vi fornøje os med Donald Trump og alt det gode, der sker med ham, og det vil vi tale mere om. Vi ved ikke hvad endnu, fordi ugen er stadig ung. Vi ses og høres ved om en uge. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.